ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะสู่การเมืองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่15วิถีสู่สันติภาพบรรยายเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2546 ขอเจริญพรอัตภาพขออนุโมทนาในการที่สถาบันวิจัยศิลปะวัฒนธรรมมศวในนามของมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเป็นโครงการขึ้นครั้งนี้ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจที่มีความรักความปรารถนาดีต่อองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการมีน้ำใจรักปรารถนาดีที่แสดงออกนี่แหละเรียกว่าเมตตาธรรมเป็นการฉลองในตัวอยู่แล้วนี้จากเมตตาที่มีในใจทางพระเรียกว่าเมตตามโนกรรมก็แสดงออกมาทางวาจาเป็นการพูดก็เรียกว่าเมตตาวจีกรรมแล้วก็แสดงออกทางการกระทำทั่วไปทางกายก็เรียกว่าเมตตากายกรรมพอครบทั้งสามนี้ก็บริบูรณ์ก็ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดโครงการนี้ขึ้นก็คิดว่าได้ทำพร้อมทั้งสามประการยิ่งกว่านั้นในฐานะที่องค์สมเด็จพระเทพเรียกได้ว่าเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยก็ทรงมีความสนิทสนมกับมหาวิทยาลัยมากก็ได้ทราบว่าเสด็จมาที่มหาวิทยาลัยอยู่เสมออันนี้ก็เทียบเรียกว่ามีความผูกพันกันกับทางมหาวิทยาลัยการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมครั้งนี้ที่เป็นการฉลองพระชนมายุเนี่ยจึงเป็นเรื่องของความเหมาะสมความสมควรอยู่ในตัวประการหนึ่งแล้วก็ยิ่งได้มองในแง่กว้างๆของสังคมไทยในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นที่รักและได้ทรงทำประโยชน์ไว้แก่ประเทศชาติตลอดมาทรงเป็นที่จะใช้ภาษาพระก็เรียกว่าเป็นที่เลื่อมใสของประชานิกรเพราะฉะนั้นก็ควรจะแสดงมุทิตาธรรมแด่พระองค์ถวายให้เป็นการเฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นมองในแง่นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาก็คือการฉลองครั้งนี้ก็เป็นการถวายมุทิตาธรรมโดยสมควรแก่พระคุณความดีของพระองค์ดังที่ได้ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วจึงขออนุโมทนาโดยเฉพาะก็การจัดกิจกรรมครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นด้านทางธรรมทางปัญญาการที่จะส่งเสริมเพิ่มพูนปัญญาแก่สังคมเพราะนั้นก็เป็นกุศลอย่างสูงถ้าใช้ภาษาพระเรียนถ้อยคำก็เรียกว่าได้ทั้งปุญญังและปัญญาปุญญังก็คือบุญแล้วก็ปัญญาก็ปัญญาแต่ที่จริงปัญญาก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเป็นบุญอย่างสูงอยู่ในปุญญังหรือบุญนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็มาจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์จะได้เป็นการฉลองที่แท้จริงทีนี้วันนี้ทางมหาวิทยาลัยนิมนต์อัตภาพบรรยายโดยตั้งชื่อเรื่องว่าศาสนากับวิถีสู่สันติภาพเมื่อได้รับนิมนต์เห็นชื่อเรื่องก็เกิดความสงสัยว่านิมนต์และจัดกิจกรรมนี้ในช่วงที่มีสงครามอิรักท่านที่ตั้งชื่อเรื่องนี้คิดถึงหรือปรารภสงครามอิรักหรือเปล่าก็เลยได้ขอโอกาสถามท่านอาจารย์ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นคือที่นิมนต์บรรยาย ท่านก็ยอมรับว่ามีส่วนหนึ่งด้วยแต่จะปรารภไม่ปรารภก็ตามในเมื่อช่วงระยะเวลานี้คนก็สนใจเรื่องสงครามนี้สงครามนี้ก็ดำเนินมาจนกระทั่งจบฉากสำคัญไปฉากหนึ่งแล้วจะมีฉากต่อไปอย่างไรหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่เรายังไม่อาจจะคาดคิดได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อพูดไปคนได้ยินคำว่าสันติภาพก็ต้องนึกถึงคำว่าสงครามแล้วก็นึกถึงสงครามอิรักอยู่ดีเราก็เลยมาเริ่มต้นกันที่นี่นิดหน่อยไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญแหละแต่ว่าไม่สำคัญสำหรับปาฐกถาหรือการบรรยายนี้แต่สำคัญสำหรับโลกก็เอามาเป็นข้อปรารภนิดหน่อยคือสงครามอิรักเนี่ยเกิดขึ้นมาจนถึงขนาดนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากจะเห็นได้ทางสื่อต่างๆอย่างหนังสือพิมพ์เนี่ยคำวิจารณ์นั้นก็มากมายนี้ถ้ารวมแล้วพูดสั้นๆก็คงต้องขอยืมคำของในแม็กกาเบิลมาใช้ในแม็กกาเบิลนี่ก็เป็นคู่แข่งฝ่ายเดโมแครตในการรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอเมริกาสู้กับประธานาธิบดีนิกสันนานมาแล้วนี่ในแม็กกาเบิลนี่ก็เรียกสงครามเวียดนามซึ่งกำลังรบอยู่ในตอนนั้นอเมริกาเป็นเจ้าของเรื่องว่าเป็นอักลีวอร์นี่ที่วิจารณ์กันเวลานี้เรื่องสงครามอิรักเนี่ยถ้าพูดสั้นๆก็เท่ากับกำลังวิจารณ์กันว่าสงครามอิรักนี่เป็นสงครามอักลีหรือไม่หรือจะพูดเป็นภาษาฝรั่งก็คืออิรักวอร์นี่เป็นอักลีวอร์หรือเปล่าอันนี้ก็สรุปสั้นๆก็เถียงกันไปหรือวิจารณ์กันไปอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะพูดว่าอเมริกาทำสงครามนี้เป็น War to Liberate นะอันนี้ดูๆไปอีกฝ่ายก็เถียงว่าน่าจะไม่ใช่นะไม่ใช่จะเป็นสงครามอะไรก็จะเป็น A War to Subjugate นะก็พูดเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือว่าเถียงกันว่าจะเป็นสงครามเพื่อปลดแอกหรือเป็นสงครามเพื่อใส่แอกถ้าพูดให้ถูกหลักภาษาก็เพื่อเทียมแอกนี่จะเป็นยังไงก็ตามก็ขอให้เป็นเรื่องของท่านทั้งหลายหรือว่าประชาชนหรือสื่อมวลชนจะวิจารณ์กันไปในที่นี้ก็จะไม่วิจารณ์ด้วยแต่ว่าอยากจะพูดอย่างหนึ่งว่าน่าจะไม่พอนะที่เราไปโมเถียงกันแค่นั้นคือจะไปมองดูเขาแล้วก็วิจารณ์ว่าเขาทำอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยไม่เพียงพอสิ่งสำคัญที่เราควรจะก้าวต่อไปก็คือต้องมองดูตัวเราว่าแล้วเมื่อเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรเนี่ยเราคิดกันเพียงพอหรือเปล่าเรื่องเราจะทำอย่างไรคือสงครามเคารพกันมาเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าเออมันเป็นอย่างเนี้ยในแง่หนึ่งเหมือนกับมาเป็นเครื่องย้ำให้เห็นว่าเออโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างประเทศอเมริกาเนี่ยผู้นำของเขาก็พูดสำทับอยู่เรื่อยย้ำแล้วย้ำอีกอย่างตอนที่ตั้งนาฟตาเขตการค้าเสรีทางแคนาดาอเมริกาอะไรนู่นผู้นำก็พูดย้ำบอกว่าที่ทำเนี่ยสำคัญเพื่อ national interest นะคือเป็นเขตการค้าเสรีของโลกของอะไรต่างๆในเขตไหนก็ตามแต่ว่าตัวผู้ทำต้นเรื่องอะไรเนี่ยเขาคิดจุดสำคัญก็คือเพื่อผลประโยชน์ของชาติของเขาเขาก็ย้ำอยู่เสมอเราก็ต้องรู้ตามเป็นจริงเมื่อเรารู้เท่าทันอย่างนี้แล้วเราก็ต้องมาคิดว่าในเมื่อโลกเขาเป็นกันอย่างเนี้ยเราจะอยู่อย่างไรจึงจะมีความรอดหรือว่าสังคมของเราจึงจะอยู่ได้ดีอันนี้คือเรื่องที่เราต้องคิดนี่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนอกจากคิดว่าเราจะอยู่อย่างไรให้ดีในสภาพของโลกอย่างนี้ ก็ต้องคิดต่อไปว่าถ้าเรามีความสามารถยิ่งกว่านั้นก็คือก้าวไปช่วยโลกในการแก้ปัญหาแก้ปัญหาระยะยาวอย่างที่ตั้งเป็นหัวข้อบรรยายครั้งนี้ว่าก้าวไปสู่วิถีแห่งสันติภาพหรือการที่จะทำให้โลกมีสันติภาพนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ทั้งสองชั้นนี่ถ้าแม้แต่ขั้นที่หนึ่งเรายังไม่คิดแล้วขั้นที่สองนี่ก็เห็นจะยากนี่คนไทยเนี่ยมองดูสงครามนี่ถ้าเราได้แค่วิจารณ์ว่าเขาเป็นยังไงไงเราก็ไม่คิดว่าแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะต้องทำอะไรอย่างน้อยเพื่อให้ประเทศชาติสังคมของเราเนี่ยดำรงอยู่ได้ได้ดีในโลกที่มันจะต้องมีสภาพเดือดร้อนไม่มีสันติภาพมีสงครามกันอยู่อย่างเงี้ยนี่เป็นปัญหาที่เราต้องคิดถ้าเรามีความมั่นใจเข้มแข็งพออยู่รอดได้นี่เราก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งหรือจะทำไปพร้อมกันก็ได้ก็คือเพียรพยายามเพื่อแก้ปัญหาของโลกทำให้โลกนี้ดำเนินไปสู่วิถีแห่งสันติภาพคนไทยเราก็อาจจะต้องมาตรวจสอบตัวเองบางทีเราต้องติเตียนกันบ้างตำหนิกันบ้างอย่างเราเป็นพุทธศาสนิกชนบางทีเราก็ไม่ได้คิดกันจริงจังว่าจะต้องทำอะไรเราแค่ฟังหรือบางทีก็ยอมรับว่าหลักการยังเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตอนที่เราจะต้องทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยขนขวายยกตัวอย่างง่ายๆหลักธรรมเนี่ยเราได้ยินสมอสอนอยู่เรื่อยเราก็มาพูดกันใช่บอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเราก็ยอมรับว่าตนเป็นที่พึ่งของตนก็สอนกันอยู่เรื่อยตนเป็นที่พึ่งของตนแต่ว่าตอนที่จะต้องทำคือตอนที่พระท่านสอนว่าแล้วทำอย่างไรตนจึงจะเป็นที่พึ่งได้อันนี้เราไม่ค่อยจะเดินเลยซึ่งตอนตรงนี้เป็นคำสอนที่สำคัญและเป็นภาคปฏิบัติก็คือว่าเรารู้หลักการความจริงมันเป็นอย่างนั้นว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตนนี้ให้เป็นที่พึ่งได้ก็ต้องพัฒนาตนขึ้นมาคำสอนของพุทธศาสนาที่เพียรพยายามสอนมากมายก็คือสอนให้ทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ด้วยการพัฒนาตนด้วยการศึกษาตรงนี้เป็นจุดสำคัญถ้าเราอยู่แค่ตนเป็นที่พึ่งของตนมันก็จบได้แต่รู้หลักความจริงแล้วก็ไม่ได้ก้าวไปไหนหรืออย่างคำสอนอีกข้อหนึ่งที่เราได้ยินกันอยู่เสมอว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรหรือเวรระงับด้วยการไม่จองเวรก็ได้ยินกันแล้วก็จำกันแม่นยำอันนี้ก็เป็นหลักการเหมือนก็เป็นความจริงในหมู่มนุษย์พอถากว่าเกิดเวรแล้วไปจองเวรมันก็ไม่รู้จักจบสิ้นแต่ทีนี้ว่าในแง่ของภาคปฏิบัติที่จะต้องทำก็ต้องถามต่อไปว่าแล้วทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องจองเวรองค์นี้แหละที่คนไทยเราหรือชาวพุทธไทยเราไม่ค่อยคิดทั้งที่ในพุทธศาสนาเนี่ยคนดูในคัมภีร์ท่านก็เพียรพยายามสอนว่าทำไงเราจะไม่ต้องจองเวรอย่างในข้อนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องสงครามและสันติภาพด้วยการที่จะไม่ต้องจองเวรเนี่ยมันก็อาจจะมีอย่าพูดอย่างชาวบ้านใน3แบบแบบที่1คือคนก่อเวรเขาทำรุนแรงได้ผลจนกระทั่งฝ่ายที่ถูกกระทำเนี่ยสูญสิ้นชาติพันธุ์หายไปหมดเลยก็เลยไม่มีโอกาสมาจองเวร นี่ก็แบบที่1 นะแบบที่2ก็คือว่าเขาก่อเวรมาแล้วเนี่ยคนที่ถูกกระทำมีความสามารถทำให้การก่อเวรของเขาเนี่ยไม่สำเร็จผลสงบไปหรือสยบได้นะเลิกหายต่อกันเขายอมนะอย่างนี้ถ้าเรียกว่าชนะได้โดยทำไม่ต้องทำร้ายเขานะแล้วก็สามก็คือว่าทำอย่างไรในระยะยาวก็คือทำไม่ให้มีการก่อเวรขึ้นมาเลยนี่เก่งที่สุดอันนี้จะมีสันติภาพแน่นอนนะทำให้โลกนี้ไม่มีการก่อเวรแล้วเราอยู่ในขั้นไหนถ้าเราไม่เพียรพยายามเราจะอยู่ขั้นที่หนึ่งนะคือพอเขาก่อเวรมาเราก็หมดสิ้นชาติพันธุ์จบนะก็ไม่ต้องจองเวรนี่ว่าในคัมภีร์ท่านจะสอนไว้จะมีตัวอย่างอย่างชาดกเนี่ยจะยกตัวอย่างไว้เพื่อเห็นว่าเราจะเปลี่ยนวิถีของโลกยังไงโลกเนี่ยมันร้ายคิดแต่ว่าจะแก้แค้นกันยกทัพเบียดเบียนกันมีแต่สงครามไม่หยุดหย่อนแล้วทำยังไงจึงจะทำให้เกิดสันติภาพหรือความสงบได้แม้แต่เมื่อมีฝ่ายที่เขาตั้งตัวเป็นศัตรู ยกทัพมาในระดับประเทศชาติมารุกรานเบียดเบียนเนี่ยชาดกมีหลายเรื่องที่สอนเรื่องนี้คือว่าให้เห็นว่าเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งอย่างในระดับประเทศเนี่ยก็มีชาดกใหญ่ๆเลยเช่นอย่างมโหสถชาดกเนี่ยก็เป็นเรื่องอย่างเนี้ยคือฝ่ายประเทศโน้นเขาคิดร้ายเขาต้องการความยิ่งใหญ่ขยายดินแดนเขายกทัพมาบุกฝ่ายนี้อยู่ในธรรมะไม่ต้องการใช้กำลังโดยเฉพาะไม่ต้องการให้ประชาชนราษฎรเดือดร้อนนะก็หาทางแก้ไขก็สามารถทำจนกระทั่งฝ่ายที่ยกทัพมารุกรานเนี่ยต้องยอมสยบโดยไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องใช้ความรุนแรงไม่มีการเสียเลือดเนื้อเลยแล้วกลับเป็นไมตรีกันด้วยคือจบลงด้วยดีนะอย่างเนี้ยนี่ก็เป็นขั้นกลางส่วนขั้นที่สามนั่นก็คือจุดหมายของพระพุทธศาสนาระยะยาวที่พยายามสอนพัฒนามนุษย์นี่ให้ขึ้นไปถึงขั้นนั้นนี่แค่ขั้นที่สองเนี่ยเราได้พยายามทำหรือเปล่าคนที่จะสามารถเอาชนะสยบหรือทำให้การก่อเวรเนี่ยต้องสงบลงด้วยดีโดยเป็นมิตรไมตรีกันเนี่ยต้องมีความสามารถกว่าคนที่เอาชนะในการรบกันเนี่ยมากมายหลายเท่าอาจจะพูดว่าเป็น10เท่าเลยเพราะนั้นคนที่จะสร้างสันติภาพไม่ให้มีความรุนแรงอย่างที่เขาเรียกกันปัจจุบันว่าอหิงสา non violence เนี่ยต้องเป็นคนที่มีความสามารถมีสติปัญญาอย่างยอดเยี่ยมไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะไปทำได้ไม่ใช่มาฟังแค่ว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรแล้วก็บอกเราอย่าไปจองเวรนะก็จบเท่านั้นเองเราก็สูญสิ้นใช่ไหมมันต้องคิดในแง่นี้ท่านก็อุตส่าห์สอนไว้มากมายเพราะฉะนั้นการพัฒนาความสามารถพร้อมกับมีเจตจำนงที่เป็นธรรมมุ่งดีปรารถนาสันติสุขเนี่ยมันต้องไปด้วยกันคือหมายความว่าทางพระเนี่ยท่านสอนสองอย่างในแง่หนึ่งก็มีเมตตากรุณานี่แน่นอนก็คืออหิงสาไม่เบียดเบียนแต่พร้อมกันนั้นก็ต้องมีปัญญาคนที่จะให้เมตตาความปรารถนาดีความรักเนี่ยมันสำเร็จผลต้องมีปัญญาแล้วต้องมีปัญญามากกว่าปกติเพราะปกติคนนี่เขาจะรบราฆ่าฟันต่อสู้กันเอาชนะด้วยกำลังใครมีกำลังโดยเฉพาะทางรูปธรรมทางร่างกายแข็งแรงกว่าก็ชนะไปแต่ว่ามันต้องเสียเลือดเนื้อลำบากวุ่นวายกันมากนี่เราพัฒนามนุษย์ให้มีอารยธรรมก็เพื่อทำอย่างนี้ได้คือสามารถที่จะทำให้ความรุนแรงเนี่ยหายไปโดยการใช้ความสงบนะโดยใช้ความสามารถทางปัญญานี้เราเคยมีไหมในประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์หลักการนี้ถ้าหลักการนี้พิสูจน์ได้แสดงมนุษย์นี่เจริญในอารยธรรมถ้ามนุษย์ยังทำไม่ได้ก็ได้แต่เอากำลังมาสู้กันขายกำลังมากก็ชนะไปมันก็ไม่ได้เจริญขึ้นมาเลยอารยธรรมอะไรเพราะมันก็เหมือนกับสมัยบุพการใช่ไหมก็เขาก็รบกันมาอย่างเงี้ยใครมีกำลังมากก็รบชนะไปจะไม่เห็นจะเป็นอารยธรรมอะไรมันก็เหมือนเดิมเลยนะเพราะฉะนั้นจะต้องคิดกันให้ดีนี่คืออารยธรรมในแง่สันติภาพก็คือใช้หลักการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าคุณจะคิดปฏิบัติตามหลักเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรก็ต้องมาคิดกันมากว่าทำอย่างไรจึงจะไม่จองเวรและอย่างน้อยก็ต้องพัฒนาความสามารถที่จะยุติความรุนแรงด้วยความสงบและก็ต้องพัฒนานอกจากเจตนาจิตใจที่มีเมตตากรุณาก็ต้องพัฒนาปัญญาอย่างยวดยิ่งนะแล้วก็ต้องคิดกันจริงจังในเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพิจารณาสำหรับขั้นที่หนึ่งที่ว่าเมื่อโลกเขายังเป็นกันอย่างเนี้ยเช่นว่าแต่ละประเทศเขาก็มุ่งเพื่อผลประโยชน์ของชาติของตัวเขาเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหากันเรื่อยไปอย่างเงี้ยแล้วในโลกที่เป็นอย่างเนี้ยสังคมไทยเราจะอยู่ให้ดีได้อย่างไรอันนี้ขั้นที่หนึ่งเนี่ยในวันนี้จะไม่พูดถึงเพราะว่าไม่ตรงกับหัวข้อที่นิมนต์ให้บรรยายก็กล้าไปสู่หัวข้อขั้นที่สองขั้นที่สองที่ว่าแล้วไทยเราเนี่ยหรือทุกคนเนี่ยจะกล้าไปสู่การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของโลกในแง่ของสันติภาพนี้ได้อย่างไรแล้วทำยังไงจะให้โลกเนี่ยเดินไปสู่วิถีแห่งสันติภาพวันนี้ทางท่านผู้นิมนต์ก็ตั้งหัวข้อให้เป็นเรื่องศาสนาความจริงศาสนานั้นถ้าพูดในแง่ของเราก็ศาสนาก็คือคำสอนหลักพุทธศาสนาคำแปลตรงตัวเลยศาสนาแปลว่าคำสอนคำสอนของท่านผู้รู้ความจริงนะก็เป็นกลางๆนะ ไม่เข้าใครออกใครความจริงมันมีอยู่ว่าอย่างนี้เราควรประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นี่เรื่องการที่จะสร้างสันติภาพก็คือการแก้ปัญหารบราฆ่าฟันสงครามของโลกเวลาจะแก้ปัญหาเนี่ยก็จะต้องมีบอกว่าให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้คนก็จะพูดขึ้นมาว่าพูดมันง่ายแต่ทำมันยากเหมือนกันก็จะทูตว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะได้แต่ว่าทีนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยคนปฏิบัติมันลำบากนะมันไม่ใช่ปฏิบัติง่ายๆทำยากแต่ว่าอันนั้นก็แง่หนึ่งแต่มันมีแง่หนึ่งก็คือว่าหลักการที่ต้องปฏิบัติหลายอย่างเนี่ยไม่ความเป็นความจริงที่จะต้องทำมิฉะนั้นไม่สำเร็จมันจะยากหรือไม่ยากไม่เกี่ยวแหละนะถ้าคุณต้องการข้ามแม่น้ำไปฝั่งโน้นเพราะว่ามันมีหมู่บ้านที่คุณต้องการไปอยู่ฝั่งโน้นการข้ามแม่น้ำนี้จะยากหรือไม่ยากก็ตามคุณก็ต้องข้ามใช่ไหมอันนี้ในกรณีนี้มันจำเป็นแหละนะเราจะมาอ้างความยากไม่ได้ละคุณจะไปหรือไม่ไปถ้าคุณจะไปให้ถึงคุณก็ต้องข้ามไปให้ได้มันจะยากหรือไม่ยากอันนี้หลักการหลายอย่างก็เช่นเดียวกันมันจะมามัวคำนึงถึงความยากไม่ได้จะมาบอกว่าพูดมันง่ายทำมันยากเนี่ยพูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหลักความจริงถ้าคุณไม่ปฏิบัติคุณก็ไม่สำเร็จครับคุณอยากมีสันติภาพหลักการนี้มันต้องมีถ้าไม่มีแล้วสันติภาพไม่เกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องทำอันนี้เราก็มาพูดกันถึงหลักการแบบนี้นะโดยจะมาอ้างกันอีกนะว่ายากนะต้องทำความเข้าใจกันไว้ก่อนนี่หลักการเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสันติภาพนี้มันก็ต้องมาดูที่หลักการฝ่ายตรงข้ามก็คือด้านเหตุปัจจัยที่ทำให้คนเนี่ยมาขัดแย้งต่อสู้รบราฆ่าฟันทำสงครามกันซึ่งมันก็เป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเป็นมาเป็นไปกันอย่างเงี้ยมีสงครามมีการต่อสู้รบราฆ่าฟันกันขัดแย้งกันตั้งแต่ระดับบุคคลจนกระทั่งถึงระดับสังคมระดับประเทศชาติตลอดมาทุกยุคทุกสมัยอันนี้เราก็สรุปสั้นๆเพราะเหตุปัจจัยที่ทำนั่นก็ไปขุดกันมาแต่ละกรณีมันก็ต่างๆกันไปแต่ท่านบอกว่าโดยสรุปแล้วมันก็มี3อย่างเท่านั้นแหละเหตุปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ขัดแย้งกันปัญหาเกิดขึ้นเนี่ย1อยากได้2อยากใหญ่3ใจแคบว่างั้นนะทีนี้อยากได้นี่ก็ท่านเรียกว่าตัณหาคืออยากได้ผลประโยชน์อยากได้สิ่งเสพบริโภคทรัพย์สมบัตินะความพรั่งพร้อมนะมาบำรุงบำเรออะไรตัวเนี่ยให้มีมากที่สุดนี่ก็เป็นเหตุให้ยกทัพรบราฆ่าฟันกันจะเห็นว่าไม่ต้องว่าถึงคนละประเทศชาติก็ยกทัพไปตีกันเพราะเรื่องผลประโยชน์แม้แต่เวลานี้ก็วิจารณ์ก็มันเป็นเพราะข้อนี้เนี่ยข้อที่หนึ่งก็คืออยากได้ก็เรื่องผลประโยชน์เรื่องตัณหาอันนี้สองก็คืออยากใหญ่อยากใหญ่ก็คือต้องการอำนาจต้องการความยิ่งใหญ่สามารถครอบงำผู้อื่นบังคับเขาได้อันนี้ท่านเรียกว่ามานะอันนี้ก็ตลอดประวัติศาสตร์มักจะมาคู่กันการที่หนึ่งอยากได้ด้วยก็อยากใหญ่ด้วยถ้าอยากใหญ่เป็นใหญ่ได้ก็จะอยากได้ก็ทำสำเร็จได้ง่ายนะอยากได้ก็ต้องสำเร็จด้วยอยากใหญ่และอยากได้และตัวเองก็จะเมื่อได้แล้วก็จะใหญ่ยิ่งขึ้นนะก็เลยอยากได้ก็อยากใหญ่นี่ก็เป็นตัวสำคัญเรียกว่าตัณหามานะนี้บางทีสงครามมันเกิดขึ้นด้านอื่นก็มีก็คือเรื่องลัทธิศาสนาอุดมการณ์ต่างๆพวกนี้ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์โดยตรงเนี่ยเพราะความเชื่อเพราะการยึดถือหลักการบางอย่างไม่ยอมรับไม่ยอมฟังซึ่งกันและกันอย่างนี้เรียกว่าใจแคบเพราะนั้นลัทธิศาสนาก็เลยกลายเป็นเหตุของสงครามในอดีตเนี่ยมากมายสงครามลัทธินิยมอุดมการศาสนานี่กลายเป็นยืดเยื้อเรื้อรังยิ่งกว่าสงครามที่อยากได้ผลประโยชน์และเรื่องสงครามแสวงหาความยิ่งใหญ่ด้วยซ้ำไปเพราะนั้นไอ้ตัวที่สามเนี่ยตัวที่ลึกมากทางพระท่านเรียกว่าทิฏฐิตกลงว่าไอ้ตัวการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งการรบราฆ่าฟันกันเนี่ยก็คือตัณหามานะทิฏฐิพูดเป็นไทยง่ายๆก็อยากได้อยากใหญ่ใจแคบเนี่ยนี่จะแก้ปัญหาอย่างไรก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันแสนยากอย่างที่ว่าพูดง่ายทำยากนี่แหละทีนี้การแก้ปัญหาเราไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำทีเดียวว่าคุณไม่มีตัณหาไม่อยากได้ผลประโยชน์มันเป็นไปไม่ได้ต้องยอมรับเรื่องของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยก็เราก็ต้องทำเป็นขั้นตอนเช่นอย่างเรื่องตัณหาเนี่ยมันก็ต้องวางมาตรการต่างๆโลกเขาก็พยายามวางกันอยู่แต่ทีนี้มนุษย์มันก็พยายามเอาเปรียบกันอยู่ นี่ยไอ้กฎกติกามันก็วางขึ้นมาแล้วก็หาทางใช้กฎกติกานั้นเพื่อให้เกิดเป็นผลประโยชน์กับตัวเองให้เอื้อต่อตนเองก็ยังไงก็ตามถึงไงมันก็ต้องมีไว้นะก็รวมความก็คือต้องมีเช่นกฎกติกามามาตรการในการที่จะไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์รุกรานผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นโดยไม่ชอบธรรมมาตรการที่สร้างความเป็นธรรมแม้แต่เรื่องอย่างพวกอะไรการค้าเสรีอะไรพวกนี้เขาก็อ้างเรื่องความเป็นธรรมนะการค้าเสรีและเป็นธรรมนะทั้งเป็นฟรีเทรดด้วยแฟร์เทรดด้วยนะก็เลยเป็นปัญหาว่าไอ้ฟรีเทรดนี่มันเป็นแฟร์เทรดหรือเปล่าเถียงกันอยู่นี่แหละนะบางทีมันฟรีแต่มันไม่แฟร์ทำไงจะให้ทั้งฟรีทั้งแฟร์นี่ยากเหลือเกินเพราะมนุษย์เนี่ยตัณหามันเยอะนะก็เลยไอ้ตัณหาความอยากได้มันก็ทำให้มันไม่ยอมแฟร์มันก็อ้างความฟรีมาเพื่อไม่แฟร์ไปก็ตกลงก็ต้องหาทางกันไปแต่ว่ารวมแล้วก็คือหลักการในขั้นหนึ่งก็ต้องวางมาตรการที่จะไม่ให้รัฐเอาเปรียบกันหรือให้เอาเปรียบได้น้อยให้มีความเป็นธรรมบ้างแล้วก็เรื่องมานะก็ความอยากใหญ่ความต้องการอำนาจอะไรครอบงำผู้อื่นนี่ก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีมาตรการแล้วก็มีการดุลการขานอำนาจกันก็นี่ก็เป็นวิธีการซึ่งทางรัฐศาสตร์เป็นต้นหรือการเมืองระหว่างประเทศอะไรก็ต้องศึกษากันไปแล้วก็พยายามกันไปแล้วอันสุดท้ายก็คือเรื่องความใจแคบความยึดติดในทิฏฐิเป็นความเชื่อง่ายๆอย่างเรื่องความเชื่อแม้แต่ในทางชาติพันธุ์ความเชื่อว่าพวกชาติพันธุ์นั้นเผ่าพันธุ์นั้นมันต่ำทรามมันเป็นศัตรูของเราต้องฆ่ามันให้หมดต้องกำจัดมันให้สิ้นอย่างเนี้ยนี่คือทิฏฐิความเชื่อที่มันลงลึกแล้วพอมีแล้วเนี่ยมันไม่จบอะสงครามแล้วแก้ได้ไหมเนี่ยต้องแก้คันนี้แก้อันนี้มนุษย์ต้องเปิดใจยอมรับเอามาพูดกันเวลานี้มักจะไปเน้นกันข้อหนึ่งข้อสองซึ่งก็ยังแก้ไม่ได้แล้วเสร็จแล้วข้อสามก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดเพราะว่าพูดแล้วมันกระทบกันนะก็เลยไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้จริงเพราะว่าการแก้ปัญหาที่แท้จริงเนี่ยต้องลงถึงขั้นที่สามนี่ขั้นที่สามนี่เป็นเรื่องทางปัญญาสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็แก้ไขเรื่องทิฏฐิความเชื่อความยึดถือต่างๆต้องทำให้ได้และทั้งหมดเนี่ยในที่สุดนอกจากการแก้ได้มาตรการทางสังคมเป็นต้นแล้วก็ในที่สุดก็คือการพัฒนามนุษย์ด้วยการศึกษาเพราะนั้นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นพื้นฐานก็คือการศึกษาการสร้างมนุษย์ให้มีคุณธรรมมีจิตใจที่มีเมตตากรุณาเป็นต้นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเสียสละไม่ใช่เอาแต่เห็นแก่ตัวอยากได้ผลประโยชน์อย่างเดียวไม่ต้องคายคิดแต่จะเบียดเบียนครอบงำผู้อื่นเนี่ยแค่สร้างคุณธรรมนี่ในทางจิตใจเราก็มาขานกับไอ้เรื่องของข้อตัณหามันนะแต่ว่าไอ้ข้อทิฏฐินี้ต้องแก้ด้วยปัญญาคือสร้างปัญญาให้รู้เข้าใจอย่างปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากกว่าสมัยโบราณอย่างเรื่องของทิฏฐิเชื่อถือใจแคบในเรื่องชาติพันธุ์เนี่ยมันก็มีมาในพุทธประวัติเราก็ได้ตัวอย่างอยู่แล้วนะอย่างสากยวงศ์นี่เองแหละพระพุทธเจ้าก็ทรงพยายามแก้เขาก็ยังยึดถืออยู่อย่างสากยวงศ์นี่เราก็เห็นชัดว่ายึดถือยังแต่งงานกับคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยก็จนกระทั่งเป็นเหตุให้พวกอื่นเนี่ยเขาแค้นต้องมาพยายามทำลายสากยวงศ์ทั้งหมดก็ตัวอย่างก็มีมาชัดเจนอันนั้นก็อย่างปัจจุบันเนี่ยทำยังไงมนุษย์มาถึงยุคโลกาภิวัตน์แล้วเราบอกว่าไร้พรมแดนโลกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็น global village อะไรก็ว่าไปพูดกันไปกันไปแล้วก็มันเป็นจริงไหมมันไม่เป็นเรื่องมันก็แยกกันอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยโลกยิ่งกว้างไกลใจคนยิ่งแคบลงเนี่ยทำยังไงจะให้ใจกว้างตามโลกที่มันแผ่ขยายกว้างไปได้ให้ใจมาไร้พรมแดนได้พระพุทธเจ้าสอนนะพระอรหันต์เนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งคือวิมริทาวิมริยาธิกจิตแล้วผู้มีจิตใจไร้พรมแดนตรงกันเลยกับคำที่เขาใช้ปัจจุบันแต่เวลานี้เขาใช้ไร้พรมแดนกับเรื่องของข่าวสารข้อมูลเรื่องของการคมนาคมอะไรเป็นต้นอันนี้เขาไม่เอามาพูดถึงจิตใจจะต้องทำใจคนให้ไร้พรมแดนด้วยนี่ทำได้ไหมล่ะเนี่ยถ้าทำได้ก็เข้าคติหลักพุทธศาสนาไม่อยู่แล้วชัดเจนพูดไว้นานแล้วบอกว่าวิมริยาธิกจิตทำได้ไหมทำให้มีจิตใจไร้พรมแดนถ้าทำได้จริงๆนั่นเป็นพระอรหันต์เลย ถ้าเราไม่ถึงขั้นนั้นก็พยายามทำใจให้กว้างขวางอันนี้การทำใจให้กว้างขวางเนี่ยมันก็ต้องพัฒนามนุษย์อย่างที่ว่าเนี่ยเราก็ให้การศึกษาที่ถูกต้องมันเป็นไปได้ไหมคนเวลานี้บางคนก็อาจจะต้องคิดถึงขั้นว่าหลอมรวมชาติพันธุ์มนุษย์ให้เป็นชาติพันธุ์เดียวเนี่ยโดยไม่ต้องมาเถียงมาแก่งแย่งแบ่งแยกอะไรกันอีกนี่เป็นไปได้ไหมเราอาจจะต้องพูดกันอย่างจริงจังนะไม่ต้องมามัวอะไรคล้ายๆว่ามีอะไรแฝงอยู่ในใจไม่กล้าพูดก็เปิดใจกันเลยพูดอย่างจริงจังเนี่ยควรถึงเวลาหรือยังในเมื่อเป็นโลกาภิวัตน์โลกไร้พรมแดนเนี่ยเราจะให้มนุษย์เนี่ยเป็นชาติพันธุ์เดียวกันได้ไม่ต้องไปกีดกั้นแบ่งแยกอะไรกันนะอย่างทางตะวันออกกลางก็มีปัญหาเรื่องอย่างเงี้ยนะขอประทานอภัยก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เขาแต่งงานกันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็แล้วจะไปแก้ปัญหาอะไรก็แค่นี้ก็ไม่สามารถจะพูดกันได้แล้วก็จะมาพูดว่าจะแก้ปัญหาให้โลกมีสันติภาพกับคนมันแบ่งแยกกันอยู่ชัดๆเอาละเลยพรนี้ก็เป็นเรื่องของสาเหตุของความขัดแย้งรบราฆ่าฟันและสงครามที่ทำให้ไม่มีสันติภาพตลอดมาทุกยุคทุกสมัยมี3ประการด้วยกันก็คืออยากได้อยากใหญ่และใจแคบหรือตัณหามานะทิฏฐิก็ต้องแก้แล้วก็แก้ได้มาตรการทางสังคมบ้างด้วยวิธีการต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือพัฒนามนุษย์ด้วยการศึกษานะแล้วก็คนที่ให้การศึกษาต้องยอมรับความจริงก่อนเอาอย่างนี้ไหมนะแต่ก็รับรองท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ว่าถ้าแก้3อย่างนี้ไม่ได้ไม่จบนะอันนี้คือหลักการที่บอกว่ามันจะยากไม่ยากคุณไม่มีสิทธิ์พูดเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำมันไม่สำเร็จอันนี้ก็ขอพูดต่อไปทีนี้ก็เรื่องใจแคบเนี่ยใจแคบนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็มันมีอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของการที่แสดงความใจแคบก็คือความหวงแหนกีดกันกันซึ่งตรงกับที่พูดมาแล้วบ้างด้วยนี่ความหวงแหนกีดกันนี่มีหลายอย่างทางพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องสำคัญมากจะเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยโดยตรงเลยคือพยายามจะสร้างสันติสุขแก่มนุษย์ด้วยการที่ไม่ให้มีการแบ่งแยกเบียดเบียนเนี่ยเพราะนั้นก็นอกจากตัณหามานะทิฏฐิที่จะไม่ให้ขัดแย้งทำสงครามรบราฆ่าฟันก็จะมีหลักต่อไปอีกชุดหนึ่งที่ว่าเพื่อให้เราไม่มีความใจแคบพัฒนามนุษย์ไปสู่ความมีใจไร้พรมแดนอะไรต่างๆความอยู่ร่วมกันโดยสันติอะไรเนี่ยท่านก็ให้หลักไว้บอกว่ามนุษย์ที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะต้องหมดความใจแคบหรือความหวงแหนกีดกั้นกัน5ประการถ้าเรียกว่ามัจฉริยะมัจฉริยะคนไทยก็มาใช้แปลกันว่าความตระหนี่ความตระหนี่นี้แปลไปก็ขี้เหนียวนี่แปลว่าขี้เหนียวเนี่ยมันชวนให้คิดว่าเป็นโลภบางคนไปถามว่ามัจฉริยะนี่เป็นกิเลสประเภทไหนบอกเป็นประเภทความโลภคนโดยทั่วไปก็จะเข้าประเภทนั้นคือกิเลสทั้งหมดเนี่ยมันจัดเข้าใน3กลุ่มคือโลภะโทสะโมหะถ้าถามคนทั่วไปก็บอกว่าอ้าวความตระหนี่มัจฉริยะขี้เหนียวเนี่ยจัดเข้าในกิเลสประเภทไหนใน3ประเภทเขาก็จะบอกว่าอยู่ในประเภทโลภะหรือโลภแต่ไม่ถูกเพราะเราไปแปลภาษาไทยความหมายมันก็อาจจะไม่ตรงทีเดียวกับภาษาเดิมมัจฉริยะเนี่ยในทางพระท่านจัดเข้าในกิเลสกลุ่มโทสะชัดเจนเลยเป็นกลุ่มโทสะการกีดกันผู้อื่นหวงแหนกีดกันไม่ให้เขาได้อย่างเราเป็นต้นหรือไม่ให้เขามีส่วนร่วมนะอันนี้ความหงแหนกีดกันหรือมัจฉริยะเนี่ยมี5ประการต้องพัฒนามนุษย์ให้กำจัดมัจฉริยะ5นี้ให้ได้ไม่ฉะนั้นมนุษย์จะต้องแบ่งแยกกันแล้วก็เกิดปัญหาขัดแย้งจนกระทั่งถึงสงครามและความหงแหนกีดกัน5ประการนี้มีอะไร 1. ความหงแหนกีดกันกันในเรื่องที่อยู่ที่อาศัยท้องถิ่นดินแดนมาที่1ละชัดเลยใช่มั้ยเนี่ยคนมันก็แบ่งแยกกันอยู่จนกระทั่งถึงประเทศเนี่ยเอาละนี่2หวงแหนกีดกั้นกันในเรื่องผลประโยชน์เรื่องลาภเรื่องการได้สิ่งที่ต้องการสิ่งเสพบริโภคเป็นต้น2แล้วนะนี่คือเรื่องลาภแล้วก็3ความหวงแหนกีดกั้นกันในเรื่องพงเผ่าเหล่ากอชาติพันธุ์พวกพ้องนะ3แล้วนะแล้วก็4ความหวงแหนกีดกั้นกันในเรื่องการแบ่งชั้นวรรณะสีผิวเป็นต้นแล้วก็5ความหวงแหนกีดกั้นกันในเรื่องวิชาความรู้ผลสำเร็จทางภูมิธรรมภูมิปัญญาโอ้อันนี้ปัจจุบันเนี่ยกำลังเข้าอันที่5นี่เต็มที่เลยนะ เรื่องสิทธิอะไรอะไรสิทธิทางปัญญาอะไรเนี่ยนะลิขสิทธิ์ทางปัญญาอะไรก็แล้วแต่รวมแล้วก็คือเป็นเรื่องเนี้ยอยู่ในข้อ5แต่ว่ามีทั้งหมดแหละปัจจุบันเนี้ยจริงไม่จริงก็มี5ครบเลยทวนอีกครั้งหนึ่งหวงแหนกีดกั้นกันในเรื่องที่อยู่ที่อาศัยถิ่นฐานแว่นแคว้นประเทศดินแดน2ก็หวงแหนกีดกั้นกันในเรื่องพงเผ่าเหล่ากอชาติพันธุ์วงตระกูล3ก็หวงแหนกีดกั้นกันในเรื่องผลประโยชน์4ก็หวงแหนกันกีดกั้นกันในเรื่องชั้นวรรณะสีผิวแล้วก็5การหวงแหนกีดกั้นกันในเรื่องวิชาการความรู้ผลสำเร็จทางภูมิธรรมภูมิปัญญาเนี่ยถ้ากำจัดความหวงแหนกีดกั้น5อย่างนี้ไม่ได้มนุษย์ก็ต้องขัดแย้งกันต่อไปต้องรบราแย่งชิงกำจัดกันเรื่อยไปเนี่ยจริงไม่จริงแล้วพุทธศาสนาสอนเลยถ้าเป็นโสดาบันปั๊บหมดเลย5อย่างนี้ไม่มีเหลือเลยนี่ที่พุทธศาสนาที่พัฒนามนุษย์มาก็เพื่ออันนี้นะแล้วเราก็ไม่ได้คิดหาทางแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปสุดโต่งนะไม่ใช่ว่าท่านสอนว่าไม่ให้มีความหวงแหนกีดกั้นในเรื่องเหล่านี้เราก็ไม่ถือละเราก็ไม่ยึดถือเลยเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศของเราเรื่องอะไรทั้งหลายทั้ง5ข้อไม่ยึดถืออันนั้นเป็นสุดโต่งมันกลายเป็นโมหะไม่ได้ทำด้วยปัญญานะคือมันต้องรู้เท่าทันความจริงตามเหตุตามผลว่าอันเนี้ยถ้าขืนยึดถือกันอยู่มันเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ผิดการที่เราตั้งสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้มีหลักมีเกณฑ์มีกฎกติกาอยู่ในขอบเขตและขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วเราก็ปฏิบัติไปเพื่อการที่อยู่ร่วมกันได้ดีวัตถุประสงค์แท้จริงนั้นเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้สันติสุขจุดหมายแท้จริงนั้นอยู่ที่นั่นแม้แต่การที่เรามาจัดแบ่งให้คนมีที่อยู่อาศัยเป็นของใครท่านเรียกว่าสมมตินี้ก็เพื่อให้อยู่เป็นสุขนั่นแหละใช่ไหมแต่เป็นการแบ่งแยกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มนุษย์เนี่ยมันรู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องในเมื่อคนยังมีกิเลสและการที่จะอยู่ร่วมกันได้ดีมันก็ต้องมีการรู้จักจัดแบ่งและนี่เป็นปัญญาของมนุษย์ท่านเรียกว่ารู้ทันสมมติก็เอาสมมติมาใช้ก็เป็นความฉลาดของมนุษย์แต่ว่าก็ต้องรู้ฐานสมมติแล้วอย่าไปยึดติดในสมมติจนกระทั่งกลายไปว่าเอาไอ้สมมติเนี่ยมาบีบตัวเองแล้วก็มาแบ่งแยกกันทำลายกันไปนี่ถ้าเราปฏิบัติให้ถูกขั้นตอนแล้วก็ใช้สมมติเหล่านี้ซึ่งทั้ง5เนี่ยก็มาจากสมมติเนี่ยปฏิบัติให้มันถูกต้องประเทศของเรามันก็ต้องมีถิ่นแม้แต่ที่อยู่บ้านของเรามันก็ต้องมีก็เป็นธรรมดาแต่ว่าอันนี้เรามีเพื่ออะไรนะเพื่อให้คนเนี่ยอยู่กันได้ดีเช่นว่าบ้านใครบ้านมันครอบครัวใครครอบครัวมันแล้วเราก็จะมีที่กำหนดแล้วจะได้มีขอบเขตที่อยู่อาศัยแล้วก็มีวิธีปฏิบัติสัมพันธ์กันได้ถูกต้องต่อไปก็ขยายกว้างออกไปเนี่ยปฏิบัติได้ปัญญาทำไงจะให้ไอ้มัจฉริยะ5เนี่ยมันหมดไปโดยเอาปัญญามาปฏิบัติด้วยสมมติแทนเนี่ยเอาเป็นว่า5อย่างเนี่ยได้ไหมและจริงไหมถ้ามนุษย์ยังไม่หมดความหวงแหนกีดกั้น5ประการนี้ก็แก้ไขปัญหาความขัดแย้งไม่ได้เนี่ยที่เขามีปัญหากันอยู่เนี่ยอย่างหวงแหนชาติพันธุ์เนี่ยอย่างที่ศักยวงศ์ต้องถูกทำลายไปเนี่ยก็เพราะหวงแหนชาติพันธุ์นี่ก็เป็นเรื่องที่ขอฝากไว้ว่าความจริงไอ้เรื่องของสันติภาพเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรอย่างที่ว่ามันก็พูดง่ายทำตามหลักนี่มันก็จบแต่ว่ามนุษย์ก็ทำไม่ได้สักทีก็เพราะมนุษย์เนี่ยไม่ได้พัฒนาจิตใจปัญญาไม่ได้พัฒนาให้มีคุณสมบัติเหล่านี้ขึ้นมานี่ถ้าหากว่าเราสามารถแก้ปัญหาในเรื่องตัณหามานะทิฏฐิเรื่องของมัจฉริยะความหวงแหนกีดกั้นได้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความเป็นสากลที่แท้จริงสากลก็คือมันทั่วกันคือโลกนี้ก็ทั้งโลกมันไม่มีการแบ่งแยกต่อไปนี้ในการที่จะเกิดความเป็นสากลเนี่ยมันก็จะมีลักษณะต่างๆที่เป็นเครื่องตรวจสอบซึ่งเอามาใช้ในการฝึกมนุษย์ได้ด้วยความเป็นสากลเนี่ยก็มี3ประการด้วยกัน3ประการนี้แค่ดูแค่สากลมาตรวจสอบเราก็ไปแล้วโลกปัจจุบันนี้มันไม่มีเลยความเป็นสากลแล้วก็พูดกันสากลใส่เสื้อก็บอกชุดสากลแต่เสร็จแล้วใจมันไม่เป็นสากลปัญญาไม่สากลสากลอะไรบ้างสากลที่1ท่านบอกว่าความเป็นมนุษย์ที่สากลแค่นี้ก็ไปแล้วความเป็นมนุษย์สากลหมายความว่าจะเป็นคนเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนมันไม่มีความแบ่งแยกนะก็เป็นมนุษย์ทั้งนั้น ส่วนการที่จะไปบอกว่าเป็นมนุษย์ฝรั่งมนุษย์แขกมนุษย์ไทยมนุษย์จีนอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการที่ว่าไปตามความเป็นจริงโดยปัจจัยทางด้านธรรมชาติชาติพันธุ์อะไรแต่เพื่อรู้เข้าใจเท่านั้นแต่ว่าก็คือความเป็นมนุษย์ร่วมกันนี่ว่ามันต้องเริ่มที่ความเป็นมนุษย์ไม่ได้เริ่มที่ความเป็นแขกเป็นไทยเป็นฝรั่งนะพอมองเห็นคนอื่นก็ต้องมองว่าเป็นมนุษย์ก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาจะเป็นมนุษย์พวกไหนก็ว่ากันไปอันนั้นเพียงเพื่อรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องแต่ว่ามีไอ้จัดใจจิตใจที่นึกถึงความเป็นมนุษย์เนี่ยและปฏิบัติต่อกันในฐานะเป็นมนุษย์หรือว่ายังแบ่งแยกเรื่องศาสนาพอเห็นกันแทนที่จะนึกว่าคนนี้เป็นมนุษย์ก็เป็นนึกว่าเป็นศาสนาไหนอย่างนี้มันเริ่มในการแบ่งแยกแล้วมันก็ลำบากฉะนั้นความเป็นสากลไม่เกิดต้องเริ่มด้วยความเป็นมนุษย์ที่สากลเพราะความเป็นมนุษย์ที่สากลเนี่ยมันก็จะทำให้นึกว่าเออเป็นมนุษย์ทั้งนั้นนะอย่างเช่นการฆ่าเนี่ยเมื่อฆ่ามนุษย์เป็นบาปมันก็จบทีนี้ถ้าไปแบ่งแยกว่าฆ่าคนชาติพันธุ์นั้นชาติพันธุ์นี้ดีอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็ไปไม่รอดแล้วใช่ไหมเนี่ยมันแบ่งแยกแล้วชาติพันธุ์นี้ศาสนานั้นกลายเป็นคนที่ไม่นับถืออย่างนี้แล้วเป็นบาปต้องฆ่าอะไรเงี้ยอย่างนี้มันก็แบ่งแยกให้ความเป็นมนุษย์ไม่สากลนั้นต้องเริ่มก่อนคือความเป็นมนุษย์ที่สากลเราเห็นคนทุกคนพอเริ่มก็ต้องถือว่าเป็นมนุษย์ก่อนแล้วความเป็นมนุษย์ที่จะเป็นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างและจะแบ่งแยกอย่างไรเป็นเรื่องของความรู้เข้าใจเพื่อประโยชน์ความสะดวกในการปฏิบัติต่อกันไม่ใช่เอามาเป็นเครื่องแบ่งแยกแต่มนุษย์ในเวลานี้มันตรงข้ามนะมันยึดถือเอาไอ้ข้อจุดกำหนดในการแบ่งแยกเป็นชาติพันธุ์ไหนเป็นเผ่าไหนเป็นศาสนาไหนเนี่ยขึ้นมาก่อนเลยแล้วมันก็เอาตัวนี้เป็นตัวกำหนดในการที่จะปฏิบัติต่อกันเพราะฉะนั้นสันติภาพไม่มีทางเกิดขึ้นต่อไปข้อที่สองก็สืบเนื่องมาด้วยจะอันที่หนึ่งก็คือความรักที่เป็นสากลหรือใช้ภาษาพระว่าเมตตาที่เป็นสากลเมตตาที่เป็นสากลก็คือว่าเมื่อเป็นมนุษย์แล้วเรามีเมตตารักเหมือนกันหมดนะเพราะเราต้องการให้คนเนี่ยรักกันมีเมตตาไมตรีมนุษย์นี่จะอยู่ด้วยกันดีก็ต้องมีเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปรารถนาดีต่อการช่วยเหลือกันไม่โกรธกันไม่คิดหาทางที่จะทำร้ายกันทีนี้ว่าก็ต้องมีเมตตาอย่างนี้ต่อทุกคนเสมอกันแต่ทีนี้เวลานี้มันมีปัญหาเรื่องเมตตามันรักแต่พวกนะถ้าพวกอื่นมันเมตตาไม่ได้ใช่ไหมมันรวมไปทั้งแม้แต่เรื่องศาสนาเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องพูดกันอย่างเปิดใจทำได้ไหมให้เมตตาเป็นสากลรักคนทุกคนเสมอเหมือนกันหมดไม่แบ่งแยกแล้วก็สามก็คือกฎกติกาหรือความจริงที่เป็นสากลไม่ใช่กฎกติกาว่าเออถ้าเป็นมนุษย์นับถืออย่างนี้เป็นพวกนี้แล้วทำอันนี้จะได้รับผลอันนี้แต่ถ้าเป็นมนุษย์พวกอื่นไม่ได้รับผลนี้แล้วมันต้องมีว่าทำเหตุปัจจัยยังไงได้รับผลอันนั้นไม่ว่าที่ไหนเมื่อใดไม่จำกัดได้ขอบเขตกาลเทศะหรือกลุ่มชนอะไรเนี้ยทำอย่างนี้ได้ไหมมนุษย์ก็ยังทำไม่ได้กฎกติกาความเป็นจริงแม้แต่ความจริงของธรรมชาติยังเอามาแบ่งกันอีกในความจริงของธรรมชาติแต่ที่จริงมันแบ่งแยกไม่ได้อยู่แล้วไอ้กฎกติกามนุษย์เนี่ยยังพอเห็นว่าแบ่งกันเพราะว่ามันถือเรื่องของพวกโน้นพวกนี้อยู่ก็แสดงว่าเราต้องขยายให้กฎกติกาเป็นสากลนี่พอถึงความจริงของธรรมชาติก็ยังมาแบ่งแยกอีกไม่เป็นสากลเพราะนั้นก็ต้องให้เป็นสากลอย่างคนทำดีไม่ว่าเป็นชาติไหนศาสนาไหนก็ไปสวรรค์หมดคนทำชั่วไม่ว่าเป็นชาติไหนศาสนาไหนก็ต้องไปนรกหมดมันต้องอย่างนี้นะความจริงต้องเป็นสากลถ้าเมื่อไรได้สามสากลนี้ก็มีทางที่จะทำให้โลกมีสันติภาพได้ถ้ามันไม่สากลมันก็คือแบ่งแยกเมื่อแบ่งแยกมันก็ต้องขัดแย้งกันมันก็ต้องเกิดปัญหานั่นมันก็ไม่รู้จักจบเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยพูดเอาแง่หลักการหลักการแค่สั้นๆเนี่ยสามหลักเท่านั้นเองวันนี้อาจารย์ภาพพูดเนี่ยแค่ทำได้สามหลักเนี่ยจบเรื่องสงครามเรื่องอะไรกันเนี่ยสันติภาพเกิดแน่ทำได้หรือเปล่าแต่ก็บอกเลยบอกว่าคุณทำไม่ได้ก็คุณก็ทำไม่สำเร็จใช่ไหมคุณจะมาอ้างความยากไม่ได้นะนี่เราก็มีหน้าที่ที่ต้องพยายามพยายามก็อย่างที่ว่าก็ด้วยมาตรการทางสังคมอะไรต่างๆนี่ว่าไปขั้นหนึ่งแล้วก็มาเรื่องการศึกษาพัฒนามนุษย์เนี่ยแต่ว่าการศึกษาพัฒนามนุษย์คนที่จะพัฒนามนุษย์ก็ต้องรู้ก่อนว่าความจริงเป็นอย่างนี้หลักการที่แท้จริงเนี่ยที่จะให้สำเร็จเป็นอย่างนี้แล้วก็ ให้เข้าใจทั่วกันยอมรับกันถ้ายอมรับกันก็พัฒนาคนไปสู่จุดหมายนี้นี่ก็มีทางที่จะประสบความสำเร็จฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็ขอโอกาสพูดไว้ไปเน้นในแง่ตัวหลักการที่จะต้องแก้ไขและปฏิบัติส่วนแง่ของวิธีดำเนินการนี่คงยังไม่มีโอกาสจะมาพูดกันซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าคนรู้หลักการแล้วก็เข้าใจยอมรับกันดีแล้วก็เป็นเรื่องของคนที่มีความสามารถจะพัฒนาวิธีการขึ้นมาบนฐานของหลักการนี้วิธีการนี่หลายคนจะเก่งด้วยนะก็ขอให้เขายอมรับหลักการก่อนเราเอาไหมล่ะหลักการที่ว่าเนี่ยหนึ่งต้องแก้ปัญหาเรื่องตัณหามานะทิฏฐิอย่างน้อยสองข้อแรกเนี่ยต้องเน้นพยายามที่จะตั้งธรรมมาตรการเช่นกฎกติกาที่จะให้มันดุลกันได้หรือว่าให้ลดน้อยลงไปนะให้อยู่ในขอบเขตเช่นให้อยู่ในความเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบอะไรเป็นต้นแล้วก็เรื่องของทิฏฐิเรื่องของความใจแคบอะไรต่างๆก็เนี่ยสามอย่างเนี่ยตัณหามานะทิฏฐิก็เป็นหลักที่หนึ่งชุดที่หนึ่งที่จะต้องเป็นด้านแก้ไขแล้วก็สองก็เรื่องของความหวงแหนกีดกั้นมัจฉริยะห้าประการคือพูดเป็นภาษาพระหนึ่งท่านเรียกว่าอาวาสมัจฉริยะหวงแหนกีดกั้นซึ่งที่อยู่อาศัยท้องถิ่นดินแดนสองก็ลาภมัจฉริยะหวงแหนเรื่องผลประโยชน์สามกุลมัจฉริยะความหวงแหนเรื่องชาติวงศ์พงพันธ์เผ่าชนกลุ่มพรรคพวกแล้วก็สามสี่วรรณมัจฉริยะความหวงแหนกีดกั้นในเรื่องชั้นวรรณะสีผิวแล้วก็ห้าธรรมมัจฉริยะความหวงแหนกีดกั้นในเรื่องวิชาการความรู้และผลสำเร็จทางภูมิธรรมภูมิปัญญาเราก็ต้องจับจุดให้ได้แล้วก็พยายามแก้ไขไปพัฒนามนุษย์ให้สลายไอ้จำพวกนี้ให้ปฏิบัติเพียงด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันสมมติแล้วก็ในด้านบวกก็คือสร้างความเป็นสากลสามประการขึ้นมาหนึ่งให้ยอมรับยึดถืออยู่ในใจให้มีความเป็นมนุษย์ที่สากลมองคนเป็นคนสองก็มีเมตตาความรักที่สากลแล้วก็สามมีกฎกติกาความจริงที่เป็นสากลถ้าได้สากล3อย่างนี้ยอมรับถืออย่างเดียวกันแล้วมนุษย์ก็หมดเครื่องแบ่งแยกก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ความแบ่งแยกทางใจหมดไปแล้วความแบ่งแยกอื่นมันก็หายไปเองด้วยซ้ำใช่ไหมนี่ไอ้แบ่งแยกด้านนอกมันหายไปแต่ใจมันยังแบ่งนี่ไม่มีทางแก้เลยพอเพราะนั้นตกลงมนุษย์เวลาเนี้ยบอกตัวเองว่าหมดเครื่องแบ่งแยกภายนอกนะเป็นโลกไร้พรมแดนแต่ใจนี่แสนจะแบ่งกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปไม่ไหวก็ต้องแก้ว่าทำใจให้ไร้พรมแดนใจไร้พรมแดนก็ด้วยการพัฒนามนุษย์ด้วยการศึกษาอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ถ้าจะพูดภาษาพระก็เอาศีลสมาธิปัญญามาปฏิบัติซะมาฝึกมาพัฒนาคนซะก็เท่านั้นแหละมันก็ก้าวไปสู่การที่จะสลายความขัดแย้งหมดเรื่องของการแข่งขันแย่งชิงเบียดเบียนซึ่งกันและกันนำโลกไปสู่สันติภาพและสันติสุขก็ขอให้ทำให้ได้อย่างนี้แต่ว่าขั้นต้นก็คือว่ามาฟังหลักการกันแล้วก็มาตรวจสอบมาพิจารณายอมรับกันไหมยอมรับแล้วก็มาช่วยกันหาทางปฏิบัติต่อไปอาตมาภาพก็ขอนำข้อคิดซึ่งเกี่ยวกับหลักการต่างๆในทางธรรมะในทางพุทธศาสนานี้มาจะเรียกว่าเสนอหรือมาเผยแพร่หรือมามอบให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะเริ่มในวงสำคัญก็คือในวงของครูบาอาจารย์ที่จะเป็นผู้ที่อยู่ที่ฐานของเรื่องนี้เลยเพราะได้บอกแล้วว่าต้องแก้ด้วยการศึกษานั้นครูอาจารย์จะเป็นเจ้าของเรื่องนี้ต่อไปก็คือเป็นครูอาจารย์ที่จะสร้างสันติภาพเราพูดกันมาถึงการศึกษาเพื่อสันติภาพหลายปีแล้วนะแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ชักจะเงียบไปแล้วตอนนี้ก็น่าจะรื้อฟื้นออกมาแต่ที่จริงการศึกษามันเพื่อสันติภาพอยู่แล้วการศึกษานั้นสำเร็จผลเป็นสันติภาพและสันติสุขทั้งนอกทั้งในทั้งในโลกในสังคมและในจิตใจของทุกคนก็ขอให้ทุกคนเนี้ยเจริญงอกงาม ในสันติที่มีความสุขมาพรั่งพร้อมด้วยทั้งภายในและขยายไปภายนอกจนให้เป็นความสุขและเป็นสันติที่เป็นสากลก็ขอจงมีความสุขสวัสดีโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ